रब करे तेनू वे कोई होर मिल जे, होर मिल जे, होर मिल जे, ओ भी पैड़ा दिल वाला चोर मिल जे, चोर मिल जे, लारे लूरे लाके तेरा दिल जित ले, ओ भी तेरे वांग बेवफा निकले, रब नू तू ओदो फरियाद करेगा, ओदो पक्का मेनू वे तू याद करेगा, जदों दर्द जुदाई वाले टेंदिया दुख की नू कहंदे आ, तेनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ, सजना दे नाल कीते धोखे महंगे पैंदे आ, तेनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ। तेरा हाल वे तेनू ही डरोन तेरे मन देखे आल वे, जेड़ा बीज बोया सी वे ओही फल पा लिया, चंगी नहीं हो कीती तू संगेड़े पिंड वालिया, एही तेरी सजा सुन जगी तेरा नाम वे, दर्दाना गल्ला हुन करी सुबह शाम, जदों नित ही सराने तेरे बैंदे आ। पता लगे दुख की नू कहंदे आ, तेनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ, सजना दे नाल कीते धोखे महंगे पैंदे आ, तेनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ। पानी आवे ना रह जे जमा कल्ला पर छावा भी बुलावे ना, दिन समा नाले पता भुल जे तरीक दा, पल पल मरे वे तू मौत नू उड़ीक दा, मैं भी यह चावा के तू लवे यह देख वे, बोटी बोटी साड़दा यह जिरां दा सेक, जदों जान तो प्यार जान लैंदे आ। पता लगे दुख की।